mesaje 0722 20 60 20. Și trebuie să spunem că deja s-au adunat foarte, foarte multe mesaje. Sunt vreo 50 până în momentul ăsta. Le așteptăm în continuare, să știți, la 0722 20 60 20. Suntela, vă salut pe toți și pe cei care ascultă Kiss FM. Vă ador, pupici, ok, mulțumim. De la Alina pentru iubitul meu Florin, cu mesajul tău iubesc și nimeni niciodată nu ne va despărți. Despărți cu 6 i, da? Vreau și o dedicație pentru gurița mea și pentru copiii mei, Alexandru și Denisa, și pentru voi, de la Alina din Vălenii de Munte. Bună seara, sunt Bobby din Iași, aș vrea și eu să dedic toate piesele din această seară pentru toți prietenii mei și pentru pinguin și tot restul. Vă pup! Pinguin ăsta fiind cel mai bun prieten sau o rudă. Pentru pinguin? Pinguin, da? E mai mult pinguin. Gesu și Demoga, tot mai sus. Ne trăim și cu Jamie Un, Shura, remixul lui DJ Cos. Și apoi o piesă nouă, nouă în premieră, Aisa, nou single, Shala Love. La Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/kappa-superstar, da? Acolo te loghezi cu ID-ul de Facebook și vezi cum e să stai în fotoliu și să lucreze pentru tine vedetele. Și lucrează, nu glumă. Sunt și foarte mulți oameni care au intrat deja, așadar vă invităm acolo. Continuăm mixul nostru la Kiss FM. Ascult doar hituri. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Kiss, kiss in the mix. de Facebook, așadar facebook.com/KissFM România. Lăsați rechisurile voastre acolo la postarea oficială Kiss FM și le vom citi în următoarele 10 minute, tip în care avem Loca. Dacă mai țineți minte piesa Shakirei, o să ne întâlnim și cu Mandinga, Zaleila și apoi o piesă în premieră, o altă piesă în premieră, am putea spune. Da, o altă piesă nouă, And Adam, Say Goodbye. Piesa nouă, nouță. DJ Anxia Olix împreună cu voi. Live din Mall, din Plața România, la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Like a man of beach and a wood life, if you make a run, I'll piesă And Adam se cheamă Say Goodbye, nu? Da, Say Goodbye se numește. Este o piesă produsă de către băieții de la Deepside DJs. Jur că am crezut că începe Raluca Love You. E negativul e de acolo, dar e altă piesă, sună foarte, foarte bine. Da, și e upgradat, așa e la e cum trebuie negativul. Ne place tare mult noul single And Adam, dar vorba ta, Ovidiu, ne duce un pic cu gândul la Raluca Love You. Păi zici că e aceeași sesiune, dar în altă gamă. Da. Bine, hai să nu fim răutăcioși. Da. Piesa e foarte bună. Avem Derichisul de pe pagina noastră de Facebook, Constantin, Cosmin, pentru toți chisomanii, dar în special pentru o fată specială, Cristina Bozoancă, cu mesajul Mi-e dor de tine. Marius Marinache zice din partea mea pentru toți prietenii mei adevărați. Mihăiță Marin, pentru toți prietenii mei, melodia e mea, Lazaria Guantanamera, vă salută Mihăiță. Alexandru zice de la mine pentru toți cei care au de gând să nu doarmă deloc vara asta, super hitul Connector. Cred că a fost deja sau o să fie mai încolo, nu? Da. Mamă, ce piesă se aude aici în fundal. Noi facem o pauză scurtă. Înainte de pauză vă prezentăm un alt hit foarte tare din playlistul Kiss FM. Alex, când noaptea vine la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM. Nu pot să visez, nu pot să trăiesc dacă nu

Kiss in the Mix. Back to the party. Ok, party people, ora 2 de Kiss Kiss in the Mix. A început deja cu o piesă foarte tare pe care o știm foarte bine și continuăm cu piesele mixate la BPM sus, piesele Dance, Jennifer Lopez și Pitbull, chiar acum Dance Again și Fly Project cu Anna May, Goodbye, DJ Young și Aisa Remix. Imediat ne ocupăm de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Și în 10 minute avem și facebook.com/KissFM România, la postarea oficială KissFM de pe wall-ul nostru. Acolo alegem cele mai interesante mesaje. Nu uitați, foarte important, la Kiss FM vedetele lucrează pentru voi. Intrați pe kissfm.ro/superstar. J-Lo și Pitbull, Dance Again. Ascult doar hituri. West Helico. West Jericho. Jericho. Sunteți cei mai tari, mi-ați alungat plichisala pe care am acumulat-o învățând. Vă mai aștept în Roman, pupici. Ok, îți dorim spola treaba cu o spola învățat. Salutare, sunt Alexandra, aș vrea și eu melodia cu Ina Caliente, pe care o dedic tuturor celor care mă cunosc, în special pentru voi. Mulțumim, joi e weekend la Kiss FM. V-am pupat, pa, pa! Salut, sunt Daniel din Hreasca. Vreau să fac o dedicație pentru toți băieții care mă cunosc, special pentru voi, sunteți tari. Vreau o melodie cu smiley pentru băieți, pentru fetele care te cunosc. Cum adică pentru băieți? Vezi că sunt neciudat, da. Salutare, sunt Sina din Slatina. Vă pupăcesc, vreau și eu un delichis pentru iubii meu cu mesajul te iubesc, Alex. Da, el, când noaptea vine. O fi Sina din Slatina, s-a... Da. O fi acolo mutat, nu? S-a tot mutat din Sina. Deep Center, Speed of Sound. Aveam o piesă foarte tare la Michael Parsberg, Mad World. Și ne trim și cu Like Chocolate, Maria Maria Plus. Plus, o să vă placă foarte mult o piesă mai veche de la Enrique, Do You Know. DJ Young și Alex împreună cu voi la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. You've got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Mm-hmm. Hello. picture of the next day life could be. KKM, intrați acolo, ascultați și descărcați gratuit, absolut gratuit. Totul este gratis, aveți colecția completă. KissFM.ro/KKM. Mai avem 15 secunde de vorbit, așa că vă așteptăm pe facebook.com/KissFM România. Lăsați acolo de requisturile voastre. Le vom citi peste 10 minute, timp în care mixăm Lucky Man, cum ziceam, Party Starter. Ne întâlnim și cu Dr. Cucio și toată gașca lui la tarde, se apestă triste și sofisticată. Plus, am pregătit și Aner, noul single de Remember, remixul de la Kalamata Project. La Kiss FM, ascult doar hit-uri. Suavemente, sí, como te quiero yo. Suavemente, sí, hacemos el amor. Suavemente, sí, como te quiero yo. Suavemente, sí, como te quiero yo. Suavemente, sí, hacemos el amor. Hacemos el amor suavemente.

Da, și ce-am ascultat acum este un remix pentru a ne remember, făcut de către prietenii noștri de la Kalamata Project. Facem o pauză scurtă, dar apoi urmează încă... Trei piese mixate. Încercăm să le mixăm. Ne-am cam lungit cu partea asta de emisie, nu știu cum s-a întâmplat, dar ideea e că am mixat toate piesele care erau în playlist. Trei piese mixate înainte de ora 9 și apoi undeva până în piesa non-house avem și dedicațiile de pe Facebook.com slash Kiss FM România. Da, Kiss FM. Ascult doar hituri! Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Aqui se FM, as coisas da Rita.

Tu so lonely, listen to my heart. One and only broken angel, come and save me before I fall apart. Avem dedicații 07 22 20 60 20. Hai că stai foarte haios. Pentru Cati, în paranteză, fata Popi. Deci e Cati cu K și Y, dar e fata Popi. Vă rog, Garaj cu Broken Angel, Radu din Iași. Să știi, Radule, tocmai a fost piesa. Salutare, sunt Bebicu din Croitor. Vreau și eu să dedic toate melodiile pentru iubita mea Andreea. Sunteți cei mai tare, mulțumim! Ciprian, sunt, vreau dedicis pentru tura numărul 1 de la firma de fază unde lucrez. Uite, un om cu bun simț, nici n-a zis numele firmei, foarte frumos, să știți că nu ne deranjează să spunem nume de firme, nu se face reclamă. Bună, sunt Marinela din Giurgiu, aș vrea și eu melodia Camelia, prima oară pentru toți cei care iubesc, v-am pupăcit! Bun, avem voltaj pe un alta, dă vina pe remixul oficial G. Morano. O să ne trăim imediat și cu Pico, Venga și Vank pleacă. DJ Ang și Onyx împreună cu voi, la Kiss FM, ascult doar hituri in the mix!

сильный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Să fim cu Olic și Dan Fințescu. Se întâmplă mâine seară în Club Double R din Drăgășani, ediția 233, și tot ediția 233 continuă sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Avarii din Focșani. Așa încât de pregătire de super petreceri, Kiss FM, Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, remixul de la Exquire și Offbeat, apoi Ian Oliver și Chantel Bucovina. Avem premiera de care vă ziceam, Crash și Alexandra, nou single, Where is the Love? Plus, multe alte super hituri până în finalul emisiunii de astăzi. În câteva minute ne ocupăm și de derichisurile venite pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar, acolo te loghezi cu ID-ul de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă. Stand there and hear me cry. That's alright, 'cause I love the way. Piesa nouă de la Crash și Alexandra, Where is the love, la Kiss Kiss in the Mix. Foarte, foarte bună piesa asta, are și un videoclip foarte, foarte frumos și videoclipul, trebuie să spunem, este regizat de către Constantin, da? El a mai regizat câteva videoclipuri și face treabă foarte bună la chestia asta cu videoclipurile. Avem mesaje de pe facebook.com, deci Kiss FM România, Chris Cristiana, bună, vreau și eu melodia Connector, vă rog foarte mult și vă ador. Să știi că piesa a fost, cred că de două ori deja în ultimele 5 ore. Noi, eu cred că dacă am pune pe repeat, lumea cere-o în continuare, pentru că este o piesă foarte bună. De la mine pentru toți ascultătorii Kiss FM, în special pentru DJ, zice Matei. Lorena zice pentru cea mai bună prietenă din lume, Nache, Anna, Alex Brand de la mine pentru toți chisomanii și pentru iubita mea, Oana, baftă la bac. Și Miki de la Miki din București pentru patrureanul George cu mesajul că iubesc enorm și sunt cu gândul la tine, doar la tine, mulțumesc. Shuda, DJ Cos Remix pentru Jamie Un. Ne dream și cu Sunrising Mysterious Girl. Alex Mica și mai apoi, cred că intră și Nelly și Kelly. O piesă foarte veche, o piesă care ne pune în dilemă. Un remix după dilema și apoi vine și Smiley la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. azi de la 7 la 10 seara. Am întâlnit cu colegii noștri Marian Boba și mixurile lui DJ Jonesy, adică la Hit Hit in the Mix, tot aici în mall, de la 7 la 10 seara, vineri, sâmbătă și duminică. Super petreceri în acest weekend. Ba, v-am zis despre petreceri, nu vă mai zic de petreceri. Vă spunem că pe kissfm.ro/video găsiți o grămadă de materiale foarte, foarte interesante, filmate, legate de Kiss FM și videoclipuri. Da, și puțin mai acolo, vreo 12 minute, pe Kiss TV și pe kisstv.ro avem în reluare clasamentul Top 10 Like Awards, prezentat desigur de DJ Young. Iar sâmbătă o să fie ultima ediție înainte de vară, din miezul zilei la ora 12. Păi, mergem și noi ca oamenii la mare, ne relaxăm, da, sigur. Continuăm mixul nostru cu ultimele două piese din această seară. Avem dilema de care ziceam și Smiley, Dead Man Walking. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. Dacă e joi, e weekend la noi. I'm not afraid to Olix, încep un nou sezon, al patrulea sezon de Summer Kiss Kiss in a Mix din Costinești, iar ceilalți colegii noștri, Alice de la Kiss, Dan Fințescu și alții vor fi în celelalte stațiuni. Ca în fiecare vară începem nebunia, începem distracția de la mare în direct pe Kiss FM. Nu uitați să intrați și pe romanicatube.ro, romanicatube se scrie cu capa.ro, să vă placă foarte, foarte tare. Și acolo este un link de upload gratuit unde puneți clipul vostru, ciudățenia, filmarea sau ce aveți voi de pe telefon, gratis pe site. Îmi place cum scrie acolo, upload clip cu capa, așa, da. Frumos, ca să înțeleagă tot românul. Da, tot e cu capa, exact, da. Cum e și Românica, tot e cu capa. Bun, o seară frumoasă să aveți, weekend excepțional, nu uitați că mâine e vineri totuși, adică unii oameni mai și muncesc vinerea. Dacă e joi, e weekend la noi, să aveți o săptămână bestială până la final. Ne auzim luni la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM.